leki na prostatę Duomen Prostatum. Mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tomczyk. Dzień dobry, poniedziałek 3 czerwca na zegarze 13, serwis Trójki i Romuald Wójcik. Resorty cyfryzacji i spraw wewnętrznych zapowiadają wspólne działania w kwestii bezpieczeństwa w trakcie wyborów, a za chwilę relacja naszej reporterki. Red is bad, złoty is good, czyli shopping po polsku. Dziennikarze dotarli do tajnego raportu CBA w sprawie zakupu maseczek i agregatów. Trzej panowie z Łodzi Ratowniczej staną przed sądem. Prokuratura zarzuca im zaniedbanie i w efekcie wypadek dzieci. Resorty cyfryzacji i spraw wewnętrznych zapowiadają wspólne działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo w trakcie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że na inwestycje w cyberbezpieczeństwo rząd przeznaczy 3 miliardy złotych. Policja ma czuwać nad bezpieczeństwem lokali wyborczych oraz zapobiegać próbom destabilizacji. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej w siedzibie MSWiA. Agnieszko, co jeszcze mówili politycy? Dezinformacja to dziś największy problem. Tak mówił wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Powiedział, że w ostatnich tygodniach Polska jest na celowniku rosyjskich służb i grup dywersyjnych. Od ponad miesiąca obserwujemy drastyczny wzrost cyberataków na Polskę. Odbywają się one w różnych kategoriach i w różnej przestrzeni i przede wszystkim adresowane są w celu wywołania destabilizacji wyborczej. Minister jako przykład wrogich działań podał piątkowy atak na polską agencję prasową, w której serwisie zamieszczono fałszywą depeszę o rzekomej mobilizacji w Polsce. W miniony weekend z kolei dochodziło do prób atakowania infrastruktury krytycznej i dlatego działania rządu, jak dodał szef MSWiA Tomasz Siemoniak, mają charakter skoordynowany. Mogą oczywiście pójść dalej i związać się z wojskiem na kolejny okres, czyli 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego, które pozwoli uzyskać kolejne specjalizacje, a co dalej? Zostać żołnierzem zawodowym. To wkradł się nam jakiś błąd, chochlik. To był oczywiście nie ten dźwięk. Chodzi o takie działania, jak mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak, aby wszyscy wyborcy czuli się bezpiecznie 9 czerwca, wtedy kiedy pójdziemy wszyscy do urn. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Stołeczna prokuratura wystąpi do Krajowego Biura Wyborczego o udostępnienie adresów korespondencyjnych Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu nie stawił się na przesłuchanie, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Jeśli do godziny 15 nie otrzymamy odpowiedzi, w której zawarte będą nowe adresy do korespondencji, prokurator zarządzi poszukiwania świadka. Postępowania dotyczące działalności Orlenu za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości dotyczą m.in. fuzji z Lotosem i stosowania przez koncern polityki cenowej. W ciągu 3 lat na konta twórcy marki Red is Bad Pawła Szopy miały trafiać przelewy w wysokości 500 000 zł, ustalił Onet. Powołane bez przetargów spółki miały otrzymywać pieniądze m.in. na maseczki w czasie pandemii i agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Portal dotarł do tajnego raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od połowy ubiegłego roku sprawę badała delegatura CBA w Rzeszowie. W ramach specjalnej operacji rejestrowane były rozmowy telefoniczne Pawła Szopy, jego ludzi oraz niektórych urzędników rządowej agencji. Funkcjonariusze ustalili, że w państwowej instytucji kierowanej przez Michała Kuczmierowskiego stworzono system wyprowadzania pieniędzy przez podmioty związane z twórcą Red is Bad. Okazją do tego były pandemia koronawirusa i rosyjska agresja na Ukrainę. W latach 2020-2022 Paweł Szopa otrzymał z agencji przelewy w wysokości 113 milionów złotych. Za to miały być kupowane m.in. maski FFP3. Inna, założona przez niego spółka, zarobiła 282 miliony złotych, zakupione w Chinach agregaty, których koszt miał wynieść niespełna 69 milionów złotych. Wybór firmy bez doświadczenia w obrocie tym sprzętem odbył się bez postępowania przetargowego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Przed sądem staną trzej ratownicy wodni z Władysławowa. Według prokuratury zaniedbanie nastrzeżonej przez nich plaży doprowadziło do wypadku dzieci. 4 dzieci nie mogło samodzielnie wydostać się na brzeg. Rozpoczęła się akcja ratownicza. Jedna z dziewczynek po reanimacji odzyskała przytomność i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gdańsku. Śledztwo wykazało, że zawinili ratownicy, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. Oskarżeni nie zachowali wymaganej ostrożności poprzez niewłaściwą obserwację kąpieliska, brak kontroli nad liczbą osób pozostających w wodzie oraz

ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze prawie 10 minut po 13. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w ramach audycji. Michał Jakubik program realizuje, Rafał Wodziński przygotował, Radek Nałęcz przy mikrofonie. I już za chwilę opowiemy Państwu o drugich mistrzostwach Polski UTO. Nie UFO, tylko UTO, czyli urządzeń transportu osobistego. Będziemy gościć się w studiu organizatora tego wydarzenia. Program Środka. 17 minut po 13 w studiu Tomasz Kosmalski. Dzień witam, dobry. Witam serdecznie. Bez urządzenia? Bez urządzenia, aczkolwiek jest, tylko w recepcji, bo jest za duże do przenoszenia po schodach. Urządzenie transportu osobistego, o tym właśnie mówimy, a przed nami drugie mistrzostwa Polski UTO, czyli urządzeń transportu osobistego. To jeszcze dopytam, na czym jeździsz? Ja jeżdżę na monocyklu elektrycznym, czyli jednym kole. Bo tych urządzeń jest trochę, prawda? Są hulajnogi, monocykle, one-wheele, deskorolki. Jest ich trochę, najwięcej myślę deskorolek elektrycznych, hulajnóg elektrycznych. Monocykli przybywa na ulicach, zresztą można to chyba zaobserwować nawet na ulicach Warszawy, że tych jednokołowców jest coraz więcej. Tak jest. Więc masa różnych pojazdów się wchodzi w skład UTO. I tu się pojawiają też kwestie oczywiście współużytkowania tych dróg, czyli kwestie bezpieczeństwa, o których porozmawiamy, ale zaprośmy w pierwszej kolejności, bo mistrzostwa już tuż, 8 czerwca, Józefów obok Legionowa. Tak jest. Wyścigi małych pojazdów elektrycznych. Zapraszamy nie tylko użytkowników, ale też fanów małej tej mikromobilności. Mam taką informację, że w zawodach weźmie udział około 40 zawodników. Jak wyglądają takie zawody? To się zgadza. 35-40 osób będzie się ścigało. Tak naprawdę całe zawody odbywają się od rana do wieczora. I co kategoria, co etap, to tak jakby inna formuła. Zaczynamy od eliminacji, czyli pomiarów czasu, żeby ułożyć tych zawodników względem czasów, które będą mieli na swoich pojazdach. No i później zaczynamy ćwierćfinały, półfinały i finały. Same finały są wyścigami 1-1, czyli to będzie dość ekscytująca formuła. Półfinały i ćwierćfinały będą odbywały się w standardowej formule wyścigów, czyli wszyscy zawodnicy ścigają się naraz. Kto pierwszy dojedzie do mety, ten dostaje się tam dalej, do kolejnego poziomu. Czy są jeszcze jakieś takie konkurencje na precyzję? Zawody zręcznościowe, tak. To jest oddzielny temat, który chcemy wykonać gdzieś tam w przyszłości. Na razie skupiamy się na tych wyścigach, czyli takich dość, formule takiej dość szybkiej, aczkolwiek zręcznościowe wyścigi siedzą nam tam gdzieś w głowie, ponieważ te pojazdy potrafią naprawdę pokonywać i strome wzniesienia, i potrafią skakać, więc takie zawody na pewno się odbędą, ale jeszcze nie teraz. Przeglądając media społecznościowe, można faktycznie znaleźć popisy, rekordy również. Ta kategoria urządzeń transportu osobistego się też rozwija w kategoriach sportu. Tak jest. No to jest nowa dziedzina sportu. Tak naprawdę zaczęła się gdzieś kilka lat temu. Te urządzenia z roku na rok rozpędzają się o 10-15 km szybciej. Teraz spodziewamy się mniej więcej prędkości 80-85 km na godzinę na tym naszym torze. I to też dlatego, że zrobiliśmy ograniczenia prędkości spowodowane jakimiś tam szykanami na torze, więc coraz szybciej, coraz większe zasięgi, coraz większe osiągi, no to wszystko idzie z roku na rok. Mówię, to się naprawdę niesamowicie rozwija. Szykuje się naprawdę ciekawa dyscyplina sportowa. I to się też pojawia kontekst tego bezpieczeństwa, ale jeszcze nie na ulicach, tylko samych zawodników w czasie tych konkurencji, bo to jest jednak już taka prędkość 80 km na godzinę, która przemawia do wyobraźni. Tak to jest. A tutaj nie ma karoserii, prawda? Nie ma karoserii. Nie, poza ochraniaczami, jakimiś kaskami, nic więcej tych śmiałków i śmiałkiń nie chroni. To tak naprawdę jest troszeczkę jak jazda na motocyklu. Tak naprawdę jedyne, co nas chroni, to strój ochronny motocyklowy. My wymagamy pełnego stroju ochronnego do wzięcia udziału w tych wyścigach. No, nie bez powodu odbywa się to na specjalnym torze, który przeznaczony jest do ścigania się. Jakby w momencie, kiedy ktoś upadnie, no to nie wlatuje pod samochód, tylko leci gdzieś tam po przestrzeni pustej. W najgorszym przypadku uderzy w opony, które są gdzieś tam z boku toru. Przewidujemy karetkę, tak jak w zeszłym roku, ponieważ jest to druga edycja, więc będzie karetka z medykiem na miejscu. No i będziemy wymagali obowiązkowego ubezpieczenia każdego z zawodników, tak? Na wszelki wypadek. Nazwa wydarzenia, czyli Mistrzostwa Polski, zobowiązuje. Przyjadą zawodnicy i zawodniczki z całego kraju? Tak jest, zawodniczki i zawodnicy z całego kraju. Tutaj w polskiej nazwie tych mistrzostw nie uwzględniliśmy, że to są otwarte, aczkolwiek już w angielskiej tak, są to otwarte mistrzostwa. Już rok temu wpuściliśmy zagranicznych zawodników i w tym roku również wpuszczamy zagranicznych zawodników. Co ciekawe, około połowa zawodników to zawodnicy zagraniczni. Mhm. No i jak to wygląda w klasyfikacji? Czy mamy już w Polsce takich mocarzy, których ciężko jest pokonać? To jest taki sport, gdzie mamy już swoje takie lokalne gwiazdy? Powiem szczerze, mamy kilka osób, które naprawdę dobrze jeżdżą i są znane na całym świecie, ponieważ nagrywają na YouTube'a. Niekoniecznie lubią się ścigać, niestety, więc to tak wygląda. Mamy bardzo dobrych zawodników, ale obawiam się, gdzieś tam w głębi, że chyba niestety właśnie zawodnicy mogą mieć niezłe problemy, ponieważ zawodnicy, którzy się zgłosili do nas zagraniczni, są naprawdę, naprawdę dobrzy. No tak, bo zawodnicy to jedno, ale też kibice. Rozumiem, że można przyjechać, kibicować. Jaka jest atmosfera w czasie tych mistrzostw? Tak bardziej piknikowo, czy czuć rywalizację? Piknikowo, jest grill. W zeszłym roku mieliśmy zamki dmuchane dla dzieciaków. Jest muzyka, więc jak najbardziej każdy może przyjechać. Wstęp jest otwarty, wolny, bezpłatny. Można przyjść i oglądać sobie te wydarzenie na żywo, więc jak najbardziej zachęcam do tego. To jest otwarta impreza. Czy pogoda może popsuć się plany? To jest nawet o tym nie wspominaj, proszę cię. No bo rozumiem, że to są takie urządzenia, które są czułe i wrażliwe na pogodę, prawda? Bo tak chodzi by się też mogło o wydawać. Przyczepność. Tak by się mogło wydawać. A przyczepność, tak, to na pewno. Wodoodporność, większość z tych urządzeń jest odporna na jakieś tam zachlapania wodą, więc to nie jest tak, że trzeba się od razu chować pod dach, kiedy zaczyna padać. Aczkolwiek tak, przyczepność może być problem. Więc jeżeli będzie lało, no tfu, oczywiście, ale wtedy będziemy musieli przekładać. W najgorszym przypadku odwołujemy, tak? No niestety, impreza na otwartym powietrzu. Tak jest, to trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało pod kątem pogody i pogoda nie pokrzyżowała planów i właściwie w każdym zakresie, żeby się udało, żeby to był faktycznie bezpieczny i miły dzień. 8 dzień czerwca, Józefów obok Legionowa, to jest to miejsce, gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski UTO, czyli urządzeń transportu osobistego. Przypominamy, to są hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne, monocykle, one-wheele, a za chwilę porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie korzystać z tych urządzeń również w przestrzeni miejskiej. Naszym gościem jest Tomasz Kosmalski ze Stowarzyszenia Użytkowników Transportu Osobistego. Urządzeń. Happy spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. nothing else but you and I. Nothing else but you and I. W studiu Trójki Tomasz Kosmalski, Stowarzyszenie Użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego, tutaj podwójne U w skrócie SUTO, czyli urządzenia transportu osobistego, to od razu tłumaczymy, hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne, one-wheele, monocykle, to są te wszystkie pojazdy, które się pojawiają również w przestrzeni miejskiej. Na pewno kojarzymy i użytkowników prywatnych, na przykład monocykli, ale też dostawców, bo oni się coraz częściej pojawiają, na przykład dostawcy jedzenia na drogach, nie tylko w Warszawie, właściwie wszędzie można już spotkać osoby, które no, są takimi też ambasadorami tego rodzaju i sposobu przemieszczania się, ale też jest ta druga kategoria, trochę bardziej casualowa, niebezpieczna również ekstremalna. W tym sensie, osób, które na przykład używają hulajnogi elektryczne czy hulajnóg elektrycznych w no, taki nie do końca przyjazny sposób dla innych użytkowników, czyli porzucają te urządzenia na chodnikach albo co gorsza, korzystają z nich, będąc pod wpływem procentów. Sharing, wypożyczane hulajnogi, to zmora każdego miasta, ale też i wręcz odwrotnie, ponieważ, no właśnie, hulajnogi przyjęły się nie bez powodu w miastach, no bo ludzie z nich korzystają, tak? Są takie, są proste środki transportu, podchodzimy, jedziemy, dojeżdżamy, zostawiamy hulajnogę. No ale to się zmienia. Niektóre miasta zakazują już powoli sharingu, inne jakby wyznaczają sharingowi jakieś dodatkowe standardy, które musi spełnić. Myślę, że dobrym rozwiązaniem na to wszystko jest po prostu zrobienie odpowiednich parkingów na te hulajnogi, żeby to nie stało na środku chodnika. I te parkingi już się właściwie pojawiają, takie strefy, gdzie można zostawić bezpiecznie hulajnogę, tylko że, no właśnie, ludzie są tylko ludźmi i niestety oni nie przynoszą, te osoby, które no, nie używają tego w sposób regulaminowy, że się tak wyrażę, nie przynoszą dobrej sławy tym środkom transportu osobistego, z czym pewnie też stowarzyszenie chce walczyć. No niestety, jakby jesteśmy często utożsamiani z tymi ludźmi, którzy jeżdżą na tych hulajnogach w kilka osób pod wpływem alkoholu. No trzeba wyraźnie zaznaczyć, że prywatny użytkownik to jest w ogóle inna osoba niż ten sharingowy, który wskakuje na chwilę na hulajnogę, chce szybko dojechać, bo jedzie na czas i zostawia ją gdziekolwiek, bo to nie jego. I nie dba też o to, jaki jest wizerunek takiego użytkownika, no bo dlaczego miałby, tak? To on się tym na co dzień nie przemieszcza. Ta nowa kategoria rywalizuje o to miejsce na chodniku czy na drodze z kierowcami, z rowerzystami, także również z pieszymi, którzy pojawiają się w przestrzeni miejskiej. No i czy jest jakaś taki zbiór zasad, o których trzeba pamiętać, jeżeli chcemy korzystać z tych urządzeń? No, trzeba pamiętać przede wszystkim o zdrowym rozsądku. To tak jak robiąc cokolwiek, musimy myśleć, co robimy. Generalnie prędkość jest to ograniczona w tych pojazdach sharingowych i nie tylko, do 20 km na godzinę. To był bardzo dobry zabieg. Jednocześnie nie zostały zakazane, aczkolwiek ograniczono ich prędkość, co jakby wpływa wprost na bezpieczeństwo. O czym musimy pamiętać? No o tym przede wszystkim, że hulajnoga nie jest do jazdy w dwie osoby. To bardzo często widzimy. Albo w trzy, albo w cztery. Tak, to zależy w jakim miejscu, w jakim czasie. Tak więc hulajnoga jest do jazdy dla jednej osoby i te mandaty lecą. Widzę już często policję, która zatrzymuje gdzieś tam użytkowników tych sharingowych jadących w dwie osoby. Alkohol. No, moi kochani, hulajnoga, fajna rzecz, lekka, szybka, bardzo, bardzo łatwo możemy się przemieścić. No ale jeżeli piliście, no to Uber, wyjdzie was bardzo podobnie. Uber, wsiądźcie sobie do samochodu z kimś, nie jedźcie tym pojazdem, bo możecie sobie zrobić naprawdę poważną szkodę. Szczególnie hulajnodze, która ma małe kółka, macie zablokowane ręce, wpadniecie w jakąś dziurę, no i powybijane zęby. No tak, a jeżeli nie będziemy się stosować do tych zasad, to pojawią się ograniczenia, pojawią się zakazy, co również jest już wprowadzane na przykład w Europie. Europejskich stolicach. A jak tak z kategorii właśnie użytkownika, już nie tego sharingowego, czyli tego korzystającego z aplikacji, tylko kogoś, kto po prostu chce mieć swój własny sprzęt, to powinno wyglądać? Co miałoby największy sens? Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, kask, Już mówię, prywatni użytkownicy praktycznie zawsze używają kasku. To jest coś, bez czego praktycznie się, z czym się nie rozstają. Nie zawsze, ale w większości przypadków. Więc kask jest to taka niezbędna rzecz na każdym z tych pojazdów, czy to UTO, czy to hulajnogi, bo nasi ustawodawcy rozdzielili UTO od hulajnóg, co tak tylko formalnie. Więc tak, ubezpieczenie. W niektórych krajach obowiązkowe jest ubezpieczenie. U nas nie. Zarówno rowerzystów, jak i tych użytkowników UTO i hulajnóg. Czyli takie OC albo NNW. Jakby coś się wydarzyło, jesteśmy ubezpieczeni, czy komuś zrobimy krzywdę, czy też sobie. I to jest rzecz bardzo fajna i polecam każdemu prywatnemu użytkownikowi wykupienie sobie takiego ubezpieczenia. Jest to bardzo niedroga rzecz. W skali roku kosztuje to, załóżmy, 50 zł. Rzucam teraz mniej więcej, tak? Ale w porównaniu do szkód, które możemy narobić sobie, innym i w porównaniu do kosztów pojazdu jest to naprawdę niewielka kwota. Nie jest wymagana, aczkolwiek chyba to dobrze by wpłynęło i zarówno na wizerunek, jak i po prostu na taką świadomość. No i przede wszystkim też świadomość tego, że nie jesteśmy sami na drogach i to właściwie wszystkich dotyczy, zarówno kierowców, rowerzystów, użytkowników UTO, żeby jednak trochę bardziej pracować nad taką wrażliwością i taką empatią. No dokładnie, to z tym mamy problemy chyba jako Polacy ogólnie, ale tak, nie jesteście sami na drogach, na ścieżkach rowerowych, na chodnikach. No musimy się jakoś wszyscy pogodzić. Rowerzyści bardzo stanowczo protestowali, jak wprowadzano przepisy, że jesteśmy wpuszczeni razem z rolkarzami na ścieżki rowerowe, no bo oni się tam czują jak królowie niekiedy. Teraz wszyscy musimy się jakoś tam pogodzić i pomieścić na tych ścieżkach. Fajnym zabiegiem, i myślę, może tutaj w Warszawie też zostanie to kiedyś wprowadzone, jest wpuszczanie w centrach miast, blokowanie tego ruchu samochodowego i wpuszczanie po prostu rowerzystów, hulajnogistów i tych użytkowników UTO na drogi. Zwyczajnie blokowanie środków miast dla ruchu takiego pieszo wspomaganego, że tak to nazwa. No i tutaj podpadasz kolejnej grupie użytkowników dróg, czyli kierowcom faktycznie. Ale wróćmy może jeszcze do takiej edukacji i do tego, jak zacząć, bo to też jest istotne, żeby się nauczyć dobrze korzystać z tych urządzeń i dobrze ich używać. Czy powinno się na przykład zacząć od hulajnogi, bo jest za co się złapać, jest rączka, czy może taki one wheel, czy monocykl? To trochę jak rozmowa, wydaje mi się, którą można porównać do tego, czy narty, dokładnie, czy deska, prawda? Ale jak to w praktyce wygląda? Teraz za nami czas komunijny, pewnie też wiele dzieciaków chciało taką hulajnogę albo kółko. No właśnie, może. To się zmienia. W związku z tym, że coraz więcej osób jeździ na jednym kole, w tym roku coraz więcej dzieciaków na komunie też chciało monocykl. I tak naprawdę to dobrze porównałeś, czy to jazda na nartach, czy na snowboardzie. Co jest fajniejsze, od czego zaczynamy? No nie ma także fajniejsze, czy lepsze. Hulajnoga jest takim pojazdem, no właśnie nie bez powodu wypożyczanym. Wskakujemy na niego i jedziemy. Nie jest to równoznaczne z tym, że wiemy, jak na nim dobrze jechać. I to jest duży problem, ponieważ to jest złudne. Niby możemy wskoczyć i pojechać, aczkolwiek żeby naprawdę dobrze jechać, no to musimy wiedzieć i nauczyć się wielu rzeczy o tym pojeździe. Hulajnoga ma małe kółeczka. Małe kółeczka ciężko pokonują nierówności. Jeżeli mamy jakąś nierówność na chodniku, nierówną płytę lub też, nie daj Boże, dziurę przed nami, no to często to przednie kółeczko się w niej blokuje, no i lecimy do przodu. A użytkownik przelatuje przez... Przelatuje przez kierownicę. Nie dość, że przelatuje, to jeszcze z zablokowanymi rękami o kierownicę. Dlatego też wielu użytkowników prywatnych mówi, że te pojazdy, gdzie nie mamy kierownicy, monocykle, one wheele, deskorolki, są o dziwo bezpieczniejsze, bo po prostu nie mamy zablokowanych rąk. Szczególnie te duże właśnie z dużymi kółkami jak monocykle. Czyli zaskakujemy, a to urządzenie się zatrzymuje, bo tam też są pewnego rodzaju czujniki, które wiedzą, czy użytkownik jest na kole, czy... Dokładnie, to są bardzo zaawansowane technologie, o dziwo większość produkowana w Chinach, no teraz wszystko jest produkowane w Chinach i naprawdę ta technologia idzie z roku na rok do przodu i tak, jest masa czujników, to wszystko się opiera na czujnikach, tak naprawdę stoimy na podeście, który się przechyla i nas przyspiesza albo hamuje. A jak szybko uczymy się? Na jednym kole? Na jednym kole zazwyczaj taka nauka jazdy do przodu i lekkiego skręcania zajmuje godzinę mniej więcej. Jeżeli nie mamy problemów z błędnikiem, to nie jest problem nauczenie się jeździć na jednym kole. Co ciekawe, dlatego że większość ludzi, jak na to patrzy, mówi, ja bym się na tym zabił. No nie, nie zabiłbyś się. Tak samo jak na rowerze się nie zabiłeś ucząc, tak samo na monocyklu też byś się nauczył. Kończąc, apelujemy o rozwagę, o taki zdrowy

To jeszcze przypomnę, Stowarzyszenie Użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego jest fanpage na Facebooku, również na Instagramie. Można znaleźć przedstawicieli tego stowarzyszenia. To tak, gdyby ktoś jeszcze miał pytania związane z bezpieczeństwem, przemieszczania się, użytkowania, ale też jeżeli ktoś z Państwa szuka informacji związanych z mistrzostwami, które w najbliższy weekend. Teraz za kwadrans 14 zaglądamy do kina. Fajny film. A swoje festiwalowe życie rozpoczął właśnie nowy film Grzegorza Brzozowskiego, Tylko dzień i noc. Autor tego pełnometrażowego dokumentu w interesujący sposób wraca do czasu pandemii, ale tworzy też uniwersalny obraz samotności, której poczucia nie jest w stanie osłabić nawet aktywność, czy duża aktywność w sieci. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Cieświński. To jest przykład takiego filmu, do którego autor nie pisał scenariusza, bo właściwie ten scenariusz napisało życie. Zgadza się. Tutaj punktem wyjścia tej opowieści była potrzeba kontaktu, która stała się bardzo silna w pierwszych tygodniach pandemii i sprawiła, że zacząłem kontaktować się z mnóstwem ludzi, zarówno dawno niewidzianymi znajomymi, jak i osobami, które były przez nich polecane. I jedynym środkiem do tego kontaktu było oczywiście medium internetowe, ponieważ żaden inny, jak pamiętamy z 2020 roku, sposób kontaktu nie wchodził w grę. Więc tak naprawdę za tym projektem stoi pewna potrzeba, silna potrzeba przełamania tej radykalnej samotności, jaka spadła na nas wiosną 2020 roku, która też wydaje mi się takim wymiarem ponadczasowym tego doświadczenia pandemicznego, bo oczywiście pandemia jest punktem wyjścia tego filmu, ale to, co mi chodziło, to uchwycenie tak naprawdę takiego egzystencjalnego wymiaru samotności, która przez pandemię została obnażona. Wszyscy zostaliśmy wtedy zostawieni sami z pytaniami najważniejszymi o to, co utraciliśmy, co jest dla nas ważne, czego się boimy. I te pytania bardzo szybko stawały się dominantą moich rozmów z, no właśnie, dawno niewidzianymi znajomymi, ale też z osobami, które poznawałem dopiero przez internet. I to się stało właśnie tą materią, jak się okazało, przyszłego filmu. Od razu trzeba zauważyć, że są to bardzo różne osoby, są to ludzie w różnym wieku. Rozmowy z jak wieloma osobami rejestrowałeś, bo ostatecznie w filmie zobaczymy ich sporo, ale na pewno mniej niż w rzeczywistości było tych rozmówców. Zgadza się. Rozmach tych rejestracji właściwie zaskoczył mnie samego. Po prostu ta potrzeba trwała z dnia na dzień. Rozmawiałem właściwie z kimś nowym, z kolejną osobą. Tych bohaterów zebrało się niemal 70. Do filmu weszło znacznie mniej, ułamek tego. Natomiast rzeczywiście pewną intencją moją, też socjologiczną, było poszukanie pewnej różnorodności doświadczenia pandemii. Zarówno jeżeli chodzi o wiek bohaterów, najmłodsza bohaterka w filmie obecnie to jest kilkunastoletnia Ala, najstarsza to ponad 90-letnia pani Salomea, ale też to różnicowanie widzimy, jeżeli chodzi o orientację życiowe, o wybory zawodowe. Znajdziemy tam i leśniczkę, i lekarza. Oczywiście jest w tym pewna intencja socjologiczna, bo ja jestem socjologiem, aczkolwiek stawiam też temu pewną granicę. Znaczy, tutaj nie chodzi o żaden rodzaj sondy społecznej, ani reprezentacji doświadczenia pandemii, która miałaby być miarodajna badawczo. Tu właściwie chodzi o szukanie pewnej prawdy egzystencjalnej pomimo, no właśnie, różnego wieku, w jakim są moi bohaterowie, różnych pozycji życiowych. Pewnym kierunkiem dla mnie było to, co zrobił Krzysztof Kieślowski w Gadających Głowach. To znaczy, on potrafił tam zmieścić ogromną paletę postaci w bardzo krótkiej formie dokumentalnej. Osób, które w krótkich wejściach filmowych potrafią nam oddać jakąś prawdę egzystencjalną o sobie, a zarazem układają się w pewien obraz całego społeczeństwa. Film, który oddaje świetnie nastroje też bardzo ważnego momentu naszej historii, czyli tuż sprzed wybuchu Solidarności tak naprawdę. Mam wrażenie, że w 2020 roku też doświadczyliśmy czegoś dla nas społecznie bardzo ważnego, a nadal nieprzepracowanego. I to, co mam nadzieję, ten film może próbuje zrobić, to skłonić nas do refleksji o tym, co ten czas pandemii tak naprawdę nam dał. Zarówno jeżeli chodzi o pewien bilans cierpienia, jak i jednak może pewnego daru, refleksji nad nami samymi, nad samotnością, nad wartością samotności paradoksalnie. Tego szukałem w rozmowie z moimi bohaterami, a swoją drogą oni te pytania zadawali też mnie, więc tutaj byłem wystawiony też na stanie się bohaterem własnego filmu. Film prezentowałeś już na krakowskim festiwalu filmowym, tam zresztą miała miejsce jego światowa premiera. Dziś pokazujesz go na kolejnym festiwalu, to Tarnowska Nagroda Filmowa i będziesz miał okazję porozmawiać z publicznością. A co dalej? Są plany? Mamy nadzieję, że film będziemy mogli pokazać większej puli widzów na terenie kraju, może za granicą. Na razie rysuje się na horyzoncie festiwal w Sokołowsku. Jestem bardzo ciekaw, co widzowie odnajdą w tym filmie, także mam nadzieję, że do zobaczenia w kinie. A z Grzegorzem Brzozowskim, autorem dokumentu Tylko dzień i noc, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11 minut 14 to już teraz The Dumplings. Naszym betonem